Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У польскім выдавестве «Рэбэс» пабачыў свет раман беларускай пісьменніцы Наталкі Бабінай «Рыбін горад». Гэты твор у Беларусі выйшаў кнігай у 2007 годзе ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». На польскую мову раман пераклала вядомая перакладчыца Малгажата Бухалік. Выданне кнігі беларускага аўтара ў прэстыжным камерцыйным познанскім выдавестве ўжо называюць прарывам беларускай літаратуры на польскі кніжны рынак. Я пацікавіўся ў прадстаўніка выдавецтва «Рэбэс» Томаша Новака, чаму іх выдавецтва зацікавіла кніга беларускага аўтара. Томаш Новак, том выдавнічы «Рэбэс». Ну, выдаліśmy książkę беларускі пісаркі, то такі досыць адважна, як мовіў нам прынамні інні прадсімвзенця. Нас то цешы. Ponieważ no, Rebis powstał jako wydawnictwo literackie, chcemy tutaj propagować literaturę. Myślę, że po takiej fazie fascynacji literaturą anglosaską, którą przeżyliśmy w naszym kraju, trzeba poszukiwać nowych obszarów. I poszukujemy, wydawcy w Polsce poszukują książek również w innych krajach. No, nam udało się znaleźć bardzo dobrą książkę tuż obok, po sąsiedzku wręcz. Mam nadzieję, że nie pierwszą, znaczy pierwszą, ale mam nadzieję, że nie ostatnią. Ponieważ no, książka Natalii Babiny jest pozycją, która pokazuje, że po sąsiedzku powstają bardzo dobre książki. Powstaje dobra literatura, którą czyta się z przyjemnością, mówiąca o życiu, z jednej strony pełniąca rolę rozrywkową, czyli przypisaną literaturze popularnej, z drugiej strony też rolę edukacyjną, odbrązawiającą pewne mity, stereotypy, które wiążą się z naszym spojrzeniem na naszych sąsiadów, zwłaszcza na Białorusinów, którzy postrzegani są przez pryzmat pewnego obrazu medialnego, prawda? Rzadziej gościmy na Białorusi niż na przykład na Ukrainie czy na Litwie. Ten obraz jest bardziej taki sztampowy, stereotypowy. No myślę, że książka ma szansę trochę go przełamać i liczymy na to. Liczymy na to, że wielu skusi się chociażby właśnie na to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. No i to się uda. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to nie widzę przeciwwskazań, żeby sięgać w głąb i wydawać kolejne pozycje pochodzące właśnie z naszych krajów ościennych, co myślę, że no, będzie dla wszystkich z wielkim pożytkiem. Natalka Babina narodziła się na pomieżu Białorusi, Ukrainy i Polski, na Brzeszczynie w wiosce Zakazanka. Żywie pod Мінскам у Ждановічах, піша па-беларуску і па-украінску. «Рыбін горад» – гэта другая кніга Наталкі Бабінай.